باب ما جاء في بول ما يوكل لحمه، باب ان احادیث کے بیان میں جو آئے ہیں ان حیوانات کے پیشاب میں جو مأکول اللحم ہے، کہ مأکول اللحم کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک ہے، اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ جو حیوانات حلال ہے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب فضلہ پاک ہے یا ناپاک ہے، تو امام مالک رحمہ اللہ اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا مذہب ہے کہ مأکول اللحم حیوانات کا فضلہ پاک ہے، فضلہ. امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ مأکول اللحم حیوانات کا فضلہ ناپاک ہے. امام مالک و امام احمد ابن حنبل کی دلائل ایک روایات باب کے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک گروہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور وہ تمام لوگ بیمار ہو گئے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مدینہ سے باہر جنگل میں صدقے اور بیت المال کی اونٹنیاں ہیں، تم جنگل میں جاؤ ان کا دودھ بھی پیو اور ان کا پیشاب بھی پیو. تو امام مالک اور امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ اگر اونٹنیوں کے پیشاب ناپاک ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کو حکم صادر نہ فرماتے کہ جا ان کا دودھ اور پیشاب پیو، لیکن آپ نے تو حکم دیا ہے. معلوم ہوا کہ اونٹنیاں جو مأکول اللحم ہیں ان کا پیشاب پاک ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پینے کا حکم دے دیا. یہ ترمذی کی روایت. دوسری دلیل امام مالک امام احمد رحمہ اللہ پیش کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عن الصلاۃ فی مرابض الغنم، کہ جہاں بکریوں کا ریوڑ لوگ روکتے ہیں ایک جگہ میں اور وہاں مینگنیاں وہ کرتے ہیں اور پیشاب کرتے ہیں، تو اس جگہ میں نماز پڑھنی کیسی ہے؟ تو حضور نے فرمایا صلوا فی مرابض الغنم، تم بکریوں کی جگہ میں جہاں مینگنیاں اور پیشاب ہے وہاں نماز پڑھ سکتے ہو. اب دیکھو بکریاں جو ہے وہ مأکول اللحم ہے اور ان کی مینگنیاں اور پیشاب اگر پلیت ہوتا تو نبی علیہ السلام اس میں نماز پڑھنے کی اجازت نہ صادر فرماتے، آپ نے حکم صادر فرمایا کہ نماز پڑھو. معلوم ہوا کہ مأکول اللحم کا فضلہ پاک ہے. ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ناجائز، یہ وہ ایک دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ ایک صاحب قبر کو حضور نے عذاب میں مبتلا دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ اس کا گناہ کیا تھا، تو اس کی بیوی نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا خاون چرواہا تھا، جانوروں کو چراتا تھا اور ان کے پیشاب سے پرہیز نہیں کرتا تھا، بیٹھا ہوا پیشاب گائے نے پیشاب کی اور چینٹے اس پر پڑی اور پرواہ نہیں کی، کان لا یستنزہ من البول، یہ پیشاب سے پرہیز نہیں کرتا تھا، تو حضور نے فرمایا استنزہ من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، تم پیشاب سے بچو عام عذاب قبر اسی سے. تو اگر یہ پلیت نہ ہوتا تو پاک چیز سے تو قبر میں عذاب نہیں ہوتا، معلوم ہوا کہ یہ ناپاک. دوسری دلیل سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت سعد کا جب وصال ہوا تو حضور نے فرمایا یہ اتنا نیک بندہ تھا کہ خدا کا عرش خوشی کی وجہ سے ہلا کہ اب سعد کی روح میرے نیچے آ کر ٹھہری، اور آپ نے فرمایا کہ سعد کے جنازے کو کاندہ دینے کے لیے 70,000 فرشتے اتر چکے، اتنا نیک. اور جنت البقیع میں حضور پنجوں کے بل چلتے تھے کہ اب تدفین کے لیے اتنے فرشتے اتر چکے ہیں کہ مجھے زمین پر پل رکھنے کی جگہ نظر نہیں آتی. اتنا عظیم آدمی جب دفنایا گیا تو چاروں طرف سے قبر نے اس کو نچوڑا دبایا. تو حضور نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کلمات کی وجہ سے وہ عذاب ٹل گیا. تو اس کی بیوی سے پوچھا گیا تو حضرت سعد کا کوئی گناہ نہیں تھا سوا اس کے کہ وہ پیشاب سے دوری نہیں اختیار کرتا تھا. تو دیکھو اتنی عظیم آدمی کے لیے پیشاب باعث عذاب بنا. باقی امام مالک نے جو یہ روایت پیش کی یا مرابض غنم کی روایت پیش کی اس کا جواب متن میں آئے گا. باب ما جاء, باب ان حدیث میں جو آئے ہیں بیان کرنے بول ان جانوروں کی. یوکل لحمہ, حدثنا الحسن بن محمد بن محمد الزعفرانی قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمہ قال اخبرنا حمید وقتادۃ وثابت عن انس رضی اللہ تعالی عنہم ان ناسا من عرینا, کہ ایک جماعت قبیلہ عرینا کے. معارف نے کہا کہ ایک روایت کے الفاظ ہے ناسا من عرینا, اور ایک میں آیا ہے ان ناسا من عکل. ان ناسا اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس گروہ کا تعلق بنی عرینا کے ساتھ تھا, اور دوسرے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس گروہ کا تعلق بنی عکل کے ساتھ تھا. تو دونوں روایتین میں تعارض ہے. تو معارف السنن نے لکھا ہے کہ یہ سات آدمی تھے, چار عیینا قبیلہ سے تھے اور تین عکل قبیلہ سے تھے. تو جس نے عیینا کے آدمی کو دیکھا تھا اس نے من عیینا کہا, جس نے عکل قبیلے کے لوگوں کو دیکھا اس نے من عکل کہا, لہذا روایتین میں تعارض نہیں. تو یہ سات آدمی بنی عرینہ کے قدیم المدینہ, مدینہ میں آئے فٹتا واو وہ بیمار ہو گئے. اس میں اجتوا پیٹ کی پھول جانے کو کہتے ہیں, ہوا نہ موافق آ جائے تو پیٹ پھول جاتے. فٹتا واو وہ پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو گئے. فبعثہم, پس بھیجا ان بیماروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی ابل صدقہ, صدقہ کی اونٹنیوں میں, کہ جاؤ جنگل میں بیت المال کی صدقے کی اونٹنیاں رہے تم وہاں جاؤ, اور فرمایا ان کو اشربوا من البانها و ابوالها, تم پیا کرو اس کا دودھ اور اس کا پیشاب. یہ امام مالک اور امام احمد ابن حنبل کی دلیل ہے کہ اگر ماکول لحم کا فضلہ نہ پاک ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پاک پینے کا حکم نہ صادر فرما دے. انہوں نے جا کر دودھ اور پیشاب پینا شروع کیا, ہٹھے کٹھے ہو گئے. جب ہو گئے تو جو چرواہے تھے بیت المال کے ان کو قتل کیا, ان کی آنکھیں نکالی, ہاتھ پیر کاٹے اور اونٹوں کو لے کر بھاگ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا, آپ نے پیچھے لوگوں کو بھیجا, ان کو پکڑ لیا اور اسی طرح ان کی آنکھیں نکالی, ان کے ہاتھ پیر کاٹے, آنکھ ناک کاٹی اور گرم زمین پر پھینک کر وہ تڑپ تڑپ کر دم توڑ گئے. فقتلوا, ان لوگوں نے مارا راعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کے چرواہوں کو. وسط, یعنی حضور نے جو اونٹوں پر چرواہے مقرر کیے تھے ان کو مار ڈالا. وسط قل ابل, اور لے گئے اونٹوں کو. ورتدو, اور مرتد ہو گئے اسلام سے. فاوتی بہم, پس لایا گیا ان ڈھاکوں کو النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی خدمت میں. فقطع ایدیہم, حضور نے ان کے ہاتھ کٹوائے. وارجلہم, ان کے پاؤں کٹوائے. من خلاف, دائیں ہاتھ تو بائیں پاؤں. وسمر اعینہم, ان کی آنکھیں نکالی. سمرا گرم سریا ڈالا ان کے آنکھوں میں. والقاہم بالحر, اور گرم زمین میں ان کو پھینکا. قال انس, وکنت ارى احدهم, میں ان میں سے ایک آدمی کو دیکھتا تھا. یکد الارض, کہ وہ زمین کو ریتتا تھا. بفیہ منہ سے, یعنی خشک مٹی ہٹاتا تھا تاکہ تری نکل آئے اور میں اپنی پیاس بجھاؤ. اتنی پیاسے تھے. حتی ماتو وہ مری. وربما قال حماد یقدم الارض کوریتا تھا زمین کو بفی ہے اپنی منہ سے حتی ماتو حتی کہ وہ مردار ہو گئے. یہ امام مالک کی دلیل ہے. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وقد رویا او یہ منقول ہے من غیر وجن ایک سند سے زیادہ کے ساتھ عن انس. یہ قول اکثر آل علم کا قالو کہتے ہیں لا باس ببول ما یوکل لحمہ کوئی گناہ نہیں ہے ماکول لحم کے فضلہ کے ساتھ. حدثنا الفضل بن سهل الاعرج قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا يزيد بن زرعه قال حدثنا سليمان التيمي عن انس بن مالك قال انما شمل النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام نے ان کے ہاتھ پیر کاٹے نکالے آیونہم ان کی آنکھیں لانہم شملوا کیونکہ ڈاکو نے نکالے تھے عین رعات ان کے چرواہوں کے. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث غریب لا نعلم احدا ہم کسی راوی کو نہیں جانتے جو اس کو ذکر کرے غیر حاضر شیخ یزید ابن زرعہ سے. او یہ معنی اس قول کا والجروح قصاص انہوں نے جہاں جہاں روحات کو زخمی کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاکوں کو وہاں سے زخمی کیا. وقد روی عن محمد ابن سیرین نے قالا انما فعل النبی علیہ السلام هذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پیر کاٹے قبل ان تنزل الحدود حدود نازل ہونے سے پہلے. یہاں دو باتیں ہیں, ایک تو روایت کا جواب. روایت کا جواب یہ ہے کہ غیر مقول لحم کا پیشاب پلید ہے, لیکن حضور نے پلید پینے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ حضور کو وہی کی یا معلوم ہوا تھا کہ یہ لوگ بھی پلید, یہ مرتد ہونے والے ہیں, کافر بننے والے ہیں, تو پلید کو پلید پینے کا حکم دے دیا. ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ یہاں جو آیا ہے اشربوا من البانها و ابوالها, حضور نے فرمایا اشربوا پہلی لکیر میں تم پیو اس کے البان و ابوالها, یہ عبارت محذوف ہے اشربوا من البانها واتقوا من ابوالها, اس کا دودھ پیو اس کے پیشاب سے بچو. یہ دوسرا, یہ ایسا ہے علفت الناقۃ تبنا و ماء, کھلایا میں نے اونٹنی کو بھوسا اور پانی. تو بھوسا تو کھلایا جاتا ہے, پانی کھلایا جاتا ہے یا پلایا جاتا ہے؟ تو جس طرح علفت الناقۃ تبنا و ماء میں عبارت معذوف ہے, یعنی علفت الناقۃ تبنا و اشربتها ماء, وہاں اشربتها جو ہے وہ مستتر ہے. تو یہاں بھی ہے اشربوا من البانها او واتقوا من ابوالها. ٹھیک ہے. تیسرا جواب یہ ہے کہ یہاں ماکول اللحم کے پیشاب پینے کا حکم دیا گیا ہے لیکن یہ منسوخ ہے. یہ کیا ہے؟ اور نسخ کی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کی آنکھیں نکالی, ان کے کان کاٹے, ان کی ناک کاٹی, ان کے ہاتھ پیر کاٹے, اور یہ مسئلہ ہے اور مسئلہ شریعت میں حرام ہے, لیکن حضور نے یہ مسئلہ کرایا تھا ابتدائی اسلام میں, وہ مسئلہ حرام ہے. تو جس طرح اس میں مذکور مسئلہ حرام ہے تو اسی طرح اس میں مذکور شرب ابوال جو ہے وہ بھی حرام ہو چکا ہے, یہ منسوخ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اعضاء کٹوائے اور اس کا نام مسئلہ ہے, اور حضور علیہ السلام نے خود مسئلہ سے منع فرمایا کہ کسی کے ہاتھ پیر نہ کاٹو. تو اس کا ایک جواب تو ترمیزی نے دیا ہے. ترمیزی نے یہ دیا ہے کہ قرآن میں ہے والجروح قصاص, جیسے ظالم مظلوم میں جرا کرے تو ظالم ایسی جرا کرو, انہوں نے روعات میں ایسے اعضاء کاٹے تھے تو حضور علیہ السلام نے والجروح قصاص پر عمل کر کے ان کے اعضاء بھی کاٹے. ٹھیک. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ منسوخ ہے. باب ما جاء فی الوضو من الریح. ٹھیک ہے. مروہ سری ڈو ہو رہا تھے میٹنگ سے چلے دبل استانا پبلا خبر کی وہ یہاں ملیا نو سلافن ورزولی جو کوئی اتحاد نہیں تینوں